จิตดิ้นรนกลับกรอกป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนพุทธวจนะ ประเด็นที่ตั้งใจจะแลกเปลี่ยนกับคุณหมอเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนของเราก็คือธรรมะสมาธิสู่การฟื้นฟูสุขภาพธรรมะสมาธิเกี่ยวกับสุขภาพยังไงและจะฟื้นฟูสุขภาพได้จริงแค่ไหนไม่ทราบว่าคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะ ก็ต้องขอบอกในฐานะผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงสุขภาพเนี่ยนะครับ ค่ะ ว่าค่อนข้างเหนื่อย ทำได้แต่ทำได้ยากใช่ไหมคะ เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะ ค่ะ เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในการที่จะบอกกล่าวกับประชาชนเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าถ้าทำสำเร็จนี่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นการปฏิวัติทางด้านสุขภาพเลยก็ว่าได้เพราะว่าการให้ความรู้หรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียภูมิปัญญาในการดูแลตัวเองหรือว่าเป็นการตัดตอนทางปัญญาในการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองเนี่ยมานานพอสมควรนะยังอยู่ในวิสัยที่พอจะกลับหลังหันทันอยู่บ้างนะถ ้ าทำอย่างเต็มฝีมือจริง ๆ นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็การแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายการแก้ปัญหาที่ทำเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือต้องทำอย่างจริงๆจัง ๆ แล้วก็ต้องทำให้ถูกการที่เรามาฟื้นฟูนะวงการสมุนไพรเนี่ยก็ถูกเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นการแขวนที่พึ่งไว้กับยาที่เป็นยาของไทยแทนที่จะเป็นยาของต่างชาตินะคือสุขภาพของเราก็ยังไปแขวนไว้อยู่ว่าแทนที่เราจะไปทานยาที่เป็นสารเคมีเนี่ยนะที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปทานพืชที่เราเหมือนกับว่าผลิตขึ้นมาเองแต่ในความเข้าใจของผมเนี่ยสุขภาพที่แท้จริงเนี่ยคนไข้หรือว่าผู้ป่วยหรือว่าประชาชนเนี่ยควรจะยืนหรือควรจะจัดการอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือธรรมะนะครับถ้าหากเราสอนให้ประชาชนของเราหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะสุขภาพที่แท้เนี่ยจึงจะเกิดขึ้นจริงๆนะทีนี้อย่างที่หัวข้อที่เขาตั้งไว้นะถูกแล้วนะครับธรรมะคืออะไร นั่นแหละสิค่ะ ใช่ไหมฮะเราไปเข้าใจว่าธรรมะก็คือเป็นการนั่งสมาธิเป็นการไปอยู่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกน้อยกว่าน้อย ยังไม่ใช่นะฮะ ค่ะมันถูกน้อยไปส่วนน้อยนะของคำว่าธรรมะธรรมะจริงๆก็คือความเป็นจริงคือสัจธรรม ค่ะ ใช่ไหมสัจธรรมคือความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเราอยู่กับเรานี่แหละนะทุกเมื่อเชื่อวันทุกวินาทีทุกขณะถ้าเราไม่สามารถที่จะสอนให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้นะเราก็คงไม่ต้องหวังนะครับว่าคำว่าสุขภาพดีหรือว่าคำว่าสุขภาพจะพัฒนาไปได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่เนี่ยมันเข้าใจผิดทางกันงั้นถ้าเราไม่ชี้นำหรือว่าไม่ชี้แนะหรือไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติเข้าใหม่ให้เขาเข้าใจสัจธรรมคือความเป็นจริงของชีวิตได้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอันถัดไปที่เรามุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นก็คือสมาธิเนี่ยนะก็คงจะเป็นไปไม่ได้และแน่นอนเมื่อไม่เข้าใจความเป็นจริงก็เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงไม่ถูกต้องผลกับการเกี่ยวข้องกับความจริงอย่างไม่ถูกต้องผลมันก็คือความทุกข์นะซึ่งเป็นการทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์ซ้ำๆซากๆนะครับดังนั้นการด ูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเรากันตามความเป็นจริงสุดๆแล้วเนี่ยก็คงต้องมาแนวนี้แต่ถ้าเราจะทำกันแบบว่าลูบหน้าปลายจมูกนะครับหรือว่าทำกันเล่นๆนะเราก็บอกว่าออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่นะทำจิตใจให้เบิกบานอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเครียดอันนี้พูดง่าย พูดได้ทำไม่ได้สิคะ ใช่ อันนี้ก็เรียกว่าหลอกกันไปวัน ๆ นะหลอกกันไปวันๆ ค ่ ะ งั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลิกที่จะหลอกประชาชนนะเราต้องมาบอกความจริงกับประชาชน ว่า วงการแพทย์ของเราเนี่ยต้องมาบอกความจริงกับประชาชนว่าทิศทางในการพัฒนาสุขภาพที่ผ่านมาของประเทศชาติของเราหรือว่าของโลกเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่มันผิดนะมันเป็นไปในทิศทางที่ลดการพึ่งพาตัวเองของประชาชนหรือว่าของคนก็ว่าได้ให้ไปพึ่งวิชาชีพหนึ่งแล้วตอนนี้วิชาชีพนั้นเนี่ยกำลังจะตายเพราะอะไรกำลังจะตายเพราะว่างานมันเยอะใช่ไหมมีอะไรก็ปรึกษาแพทย์มีอะไรก็หาหมอเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เสียหายมากเหมือนกับว่ามีอะไรก็ต้องหาพระอย่างนี้นะมีปัญหาแล้วจิตใจก็ต้องหาพระเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในมุมมองในพุทธบริษัทเนี่ยมีพุทธบริษัท3นะหรือพุทธบริษัท4นี่อันที ่4 คือภิกษุณีที่อาจจะไม่มีแล้วนะภิกษุอุบาสกอุบาสิกายังมีอีก2ที่อุบาสกอุบาสิกาที่ยังเป็นที่พึ่งได้แต่ปรากฏว่าส่วน2อย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่นะก็เหลืออยู่ที่เห็นเป็นหลักฐานก็คือภิกษุดังนั้นมีอะไรก็ต้องหาวัดนี่พอหาวัดเนี่ยก็หาที่พึ่งไม่ได้ไม่มีแบบอย่างที่ดีพอหรือว่าหาได้ยากในการที่จะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้เนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเคว้งคว้าง ค ่ ะ นะไม่มีที่พึ่งพอมีใครตะโกนบอกว่ามาทางนี้เนี่ย ก็ไปกันใหญ ่ก็จะแห่กันไปเหมือนกับสุขภาพนะ ค่ะ คนที่สนใจสุขภาพพอรู้ว่าโอ้เนี่ยอาหารอย่างนี้ดีสมุนไพรอย่างนี้ดีเราก็จะแห่กันไปหวังที่จะพึ่งอาหารหรือว่าหวังจะพึ่งโรงพยาบาลนั้นคุณหมอคนนั้นหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นหมอที่รักษาด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์หรือว่าสมุนไพรที่ดังๆเนี่ยคนก็จะแห่กันไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการที่ประชาชนไม่มีที่พึ่งนะคือไม่สามารถพึ่งตัวเองได ้ค ่ ะ นะนั้นสาธารณสุขที่แท้จริงเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเราต้องการให้เกิดมีความสุขที่เป็นสาธารณะนะครับสมกับคำว่ากระทรวงสาธารณสุขเราต้องทำให้ทุกคนเป็นหมอ หรือว่าให้มีหมอทุกบ้าน ค่ะ นะครับ หมอประจำบ้านกันเลยนะคะ หมอประจำบ้านนะหรือคงเป็นไปไม่ได้นะที่จะผลิตหมอที่เป็นนายแพทย์จะเป็นประจำอยู่ทุกบ้านนะ ค ่ ะ นะเหมือนกับมีโฆษณาตอนนี้เนี่ยของพรรคการเมืองหนึ่งที่บอกว่าจะผลิตแพทย์ไปประจำหมู่บ้านเนี่ยนะ ค่ะ ผมว่ามันคงเป็นความฝันนะคร ับ ก็ฝันกันต่อไปค่ะ ครับเพราะว่าเราจะผลิตแพทย์ให้มีครบเนี่ยทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกบ้านเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้แต่ว่าถามว่าการที่มีแพทย์เยอะๆการมีความรู้ทางการแพทย์มากๆมียาดีๆเยอะทำให้ประชาชนของเรามีสุขภาพดีจริงไหมเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็คงยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะสาธารณสุขหรือว่าความสุขที่เป็นสาธารณะจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยถ้าเราจะทำได้ก็คือว่าเราต้องสอนให้เขาเข้าใจความจริงของชีวิตให้มากที่สุดนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีภูมิปัญญาที่จะดูแลตัวเองได้มากระดับหนึ่งอันนี้ในเบื้องต้นนะแต่ท้ายที่สุดก็คือว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะสุขภาพกายมันดูได้แค่ระดับหนึ่งครับพี่สีนะในช่วงอายุพอสอนี้นะครับเราดูแลได้มันได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าท้ายที่สุดร่างกายมันต้องมีการเสื่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ใกล้จะตายทีนี้เราต้องสอนอีกชั้นหนึ่งว่าทำยังไงเมื่อเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์ใจได้อย่างไรนะเราจะไม่ทุกข์ใจได้ยังไงไอ้ตัวชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่ต้องหนักกว่าเดิมอีกนะ สำคัญกว่าและสำคัญที่สุดด้วย เราต้องฝึกด้วยเราต้องสอนต้องเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยยอมรับความเป็นจริงของชีวิตแค่เรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยประชาชนก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ยอมรับเลยเพราะผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ย แน่นอนว่าเวลาเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนะบางทีคุณหมอก็ทำเต็มฝีมือแล้วอย่างนี้นะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าเกิดการฟ้องร้องนะเกิดการขึ้นลงขึ้นศาลกันเนี่ยมันจะลดลงได้ด้วยเหตุผลอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ปัจจัยถ้าเราสามารถที่จะสอนให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของชีวิตว่ามันเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ผลไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญไม่ใช่เรื่องของความประมาทไม่ใช่เรื่องของความโชคร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือว่าของคนไทยเนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกเยอะฮะ ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะมีสุขภาพดีแต่เราไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักเหตุว่าเราจะทำเหตุให้มีสุขภาพดีจริงๆได้อย่างไรและเมื่อเราทำเหตุอย่างเต็มที่แล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วก็ไม่ว่าผลมันจะเป็นออกมาดีหรือไม่ดีเรายอมรับมันได้ไหม ตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะ ฮะเพราะมันเป็นส่วนที่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมหรือให้กับระบบเรียกว่าแวดวงสาธารณสุขอย่างมากนะคนไข้ล้นโรงพยาบาลหมอไม่มีบริการหรือบริการน้อยเกิดการเรียกร้องมากนะงานหนักงานเยอะคุณหมอก็ลาออกคุณหมอลาออกประชาชนไม่มีคุณหมอมาตรวจรอนานวัฏจักรนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่อีกอย่างซ้ำๆซากๆเข้าไปในหน้า ค่ะ นั้นประชาชนยิ่งเรียกร้องมากประชาชนยิ่งหาหมอมากประชาชนยิ่งคาดหวังมากหมอซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนธรรมดาใช่ไหมฮะหมอเป็นคนธรรมดาเมื่อมีความทุกข์เยอะเขาก็ไม่อยู่แล้วพอไม่อยู่เสร็จปุ๊บประชาชนก็เดือดร้อนนั้นบายหรือว่านโยบายหรือว่าวิธีคิดยังไงที่เป็นการให้บริการกับประชาชนแบบว่าเป็นการตัดตอนทางปัญญาของประชาชนให้เขาลดความพึ่งพาตัวเองลงได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมทางปัญญาหรือว่าประชาชนเนี่ยไม่มีที่พึ่งพอไม่มีที่พึ่งก็ต้องพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาล ค ่ ะ แล้วพอเขาไม่มีที่พึ่งหรือว่าได้รับบริการที่ไม่สมกับที่เขาคาดหวังไว้ก็จะเกิดปัญหาคือข้อร้องเรียนต่างๆ ค ่ ะ ใช่ไหมนั้นถ้าเรามองดูไว้ในภาพอย่างนี้ที่กำลังดำเนินไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีแต่สาธารณทุกข์นะมันคงหาความสุขได้ยาก ค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าเราจะกลับทิศทางใหม่ว่าเป็นสาธารณสุขคือสุขอันเป็นสาธารณะเนี่ยเราต้องสอนให้เขาเนี่ยยืนอยู่ได้โดยลำแข้งของตัวเองการที่เรามาฟื้นฟูแวดวงสมุนไพรเนี่ยก็ดีแต่ว่าเราต้องให้เขาไปทำเองนะพี่เสนา สำคัญตรงนี้นะคะ ให้เขาไปทำเองให้เขาไปปลูกเองพอเขารู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้พึ่งพิงได้ใช้เป็นยาได้เขาก็จะปลูกต้นไม้กันมากขึ้นพอเขาจะปลูกต้นไม้กันมากขึ้นเห็นไหมความร่มเย็นหรือว่าความพึ่งพิงอาศัยตัวเองภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยมันจะกลับคืนมา ค ่ ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราฟื้นฟูสมุนไพรขึ้นมาส่งเสริมสมุนไพรขึ้นมาเพียงแค่ว่าผลิตสมุนไพรขึ้นมาเป็นแคปซูลเป็นซองแล้วคุณมีอะไรคุณก็มาซื้อแคปซูลซื้อซองเหล่านี้นะผมว่ามันก็ไม่ต่างจากอะไรที่เราไปซื้อพาราเซตามอลที่มันเป็นสารเคมีสังเคราะห์